Suzanne Bosman. Goedemiddag. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Een meldpunt, een linkje, een formulier. Maar het meldpunt waar huurders met klachten over de verhuurder terecht kunnen is nog lang niet in elke gemeente te vinden. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Long-covid heeft een lichamelijke oorzaak. Dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC. Uit inspanningstesten trekken ze de conclusie dat mensen met long-covid meer schade oplopen aan het spierweefsel dan anderen. Door bepaalde enzymen hopen schadelijke eiwitten zich op en voelen patiënten zich heel moe. In Nederland hebben naar schatting 90.000 mensen long-covid. Tot nu toe was er over die ziekte heel weinig bekend. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de dam bij Maastricht, die gisteren wegspoelde, snel kan worden gerepareerd. Een van de opties is het plaatsen van zogenoemde breukstenen. Of Rijkswaterstaat echt voor dit scenario kiest, wordt vanmiddag besloten. Andere opties zijn de aanleg van een noodkering of met stenen gevulde containers in het water laten zakken. Vlak bij de dam staat ook een brug op instorten. Door het water dat gisteren bij de dam wegspoelde raakte een woonboot los en botste er tegenaan. De brug is helemaal afgesloten, geldt een noodverordening, dat zegt burgemeester Hillenaar. Wat we ook hebben afgesproken in het crisisteam is dat Defensie voor ons gaat kijken of we iets van een noodbrug zouden kunnen aanleggen. En op welke termijn zou dat dan zijn? Ja, dat hangt af van met welk antwoord Defensie komt. Maar dat gaat natuurlijk wel eventjes duren. De hoge waterstanden levert voor de binnenvaart geen grote problemen op. Ook niet nu er een vorstperiode aankomt. In het zuiden van Gaza zijn 14 doden gevallen bij een bombardement. Dat heeft de minister van Gezondheid in Gaza gemeld aan persbureau Reuters. Onder de slachtoffers zouden 9 kinderen zijn. 3 mannen zijn in Argentinië aangehouden omdat ze plannen zouden hebben voor een aanslag op de Pan-Amerikaanse Maccabi Games. Dat sportevenement voor Joodse atleten uit Noord- en Zuid-Amerika wordt gehouden in Buenos Aires. De 3 verdachten komen uit Syrië en Libanon. En de Zweedse hulpdiensten verwachten de komende uren nog bezig te zijn met de automobilisten die vastzitten in de sneeuw. In Zweden, maar ook in Denemarken, zijn duizenden auto's gestrand. In de regio Midden-Jutland hebben de mensen de nacht in de auto moeten doorbrengen. Het Friese waterschap laat gecontroleerd 7 polders volstromen. Dat is nodig om overtollig water op te slaan, zegt deze Friese dijkgraaf. Het gaat om 4 miljoen kuub water wat we hierin wegzetten. Dat doen we dus ook pas op een laat moment. Hè, dat je denkt echt van er komt een piek aan. Want je kunt het maar 1 keer inzetten. Dit water zal straks ook weer afgevoerd moeten worden. Dus ja, het is nu wel het moment. Want we verwachten toch vrijdag nog wel weer wat regen. Door de polders vol te laten stromen kan het waterschap een verdere stijging van de gemiddelde waterstand met 3 centimeter voorkomen. Het waterschap verwacht dat het waterpeil tot zondag oploopt, hoeveel er ook gepompt wordt. Meer dan 45 jaar na de dood van Elvis Presley krijgt hij in Londen zijn eigen hologramshow. De makers krijgen daarvoor toegang tot duizenden persoonlijke foto's en video's van de zanger. De show volgt op het enorme succes van de hologramshow van ABBA. De Zweedse popband staat al 18 maanden lang virtueel op het podium in Londen. Ook van onder andere Tupac en Michael Jackson zijn hologrammen gemaakt. Maar deze werden nooit gebruikt voor een hele show. Het weer, het is bewolkt en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 9 graden. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Suzanne, dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Erik Evengroen. Dag Erik. Hi, goedemiddag. Een file op dit moment die opvalt en die staat op de A50, Oorse richting Arnhem. Voor knooppunt Valburg was een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 9 kilometer file. En hou rekening met 20 minuten vertraging. Leren mediteren? Zen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Agenten staan tijdens de jaarwisseling letterlijk in de vuurlinie en worden geregeld bekogeld met vuurwerk. Bij agent Auke ontplofte een cobra vlakbij zijn oor. Hij heeft er gehoorschade aan overgehouden. En wel meer dan dat, straks zijn verhaal. In Feit of Fictie hebben we het, Lammert, over sancties. Ja, oud-minister Ben Knapen zei gisteren op deze zender dat de invloed van Europa in de wereld afneemt. Daarbij noemde hij het gebrek aan steun voor de Europese sancties tegen Rusland als voorbeeld. Ik wilde wel eens weten of de steun voor sancties inderdaad iets zegt over de macht van een land of een groep landen. Oké, dat horen we zo meteen. Nu eerst, huurders kunnen nog lang niet overal klagen over de huisbaas. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op 1 januari had elke gemeente het moeten hebben, het meldpunt Goed Verhuurderschap, waar huurders en woningzoekenden al dan niet anoniem terecht kunnen met signalen en met meldingen over misstanden van particuliere verhuurders. En nu is het 4 januari, Lammert, nog lang niet elke gemeente heeft dus zo'n meldpunt. Nee, in Overijssel bijvoorbeeld hebben van de 25 gemeenten er 10 dat meldpunt nog niet, meldt RTV Oost. Ja, dat vonden we toch wel opvallend, omdat het de gemeenten zelf zijn die regelmatig bij de Rijksoverheid hebben aangeklopt voor middelen om huurders te beschermen. Martijn Balster is wethouder voor volkshuisvesting in Den Haag. Bestuurslid ook van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag, meneer Balster. Goedemiddag. En welkom ook in de uitzending Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Eerst eens meneer Balster, want u bent al jarenlang bezig met het verbeteren, tenminste dat te proberen, van de omstandigheden voor huurders. Heeft de gemeente Den Haag inmiddels wel dat meldpunt Goed Verhuurderschap? Ja, zeker. We hadden al een vorm van een meldpunt. En dit hebben we met de instrumenten die de wet biedt nog steviger ingericht. En de wet biedt nu ook bevoegdheden voor gemeenten om dan ook stevig te kunnen ingrijpen. Als we ernstige meldingen binnenkrijgen, dan kunnen we ook heel stevig optreden. Ja, hebt u al gespiekt of er zich al mensen hebben gemeld? Ja, de wet is sinds 1 juli in werking. En we hebben inmiddels meer dan 100 meldingen. Die zoeken we allemaal goed uit om te kijken of we de problemen kunnen oplossen. Ja, en vanaf 1 januari moet elke gemeente in principe zo'n meldpunt hebben. Meneer Ten Broeke van de Woonbond, hebt u al gekeken of de gemeente waar u woont ook zo'n meldpunt heeft? Ja, inmiddels is mijn gemeente zover. Ik heb dat afgelopen tijd al in de gaten gehouden. Ik was benieuwd of ze daar snel mee Welke gemeente? Ik woon zelf in de gemeente Zutphen. Mm-hmm. En sinds deze week pas hebben zij ook online nu het meldpunt ingericht. Ja, nou hoorden we net, meneer Balster, een aantal gemeenten heeft het nog niet. Hè? Toch hebben ze een half jaar tijd aanlooptijd gehad. U zei ook per 1 juli. Waarom is dat er dan nog niet overal? Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb niet een nationaal beeld. Ik hoor de berichten uit Overijssel. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat de problematiek in de ene gemeente zwaarder speelt dan in de andere gemeente, dat misschien meeweegt. En dat met name kleinere gemeenten wellicht wat moeite hebben om de ICT en alle zaken achter het loket goed op orde te krijgen. Ik kan me voorstellen dat het even tijd vraagt. Want het vraagt ook echt wel juridische kennis en know-how achter de schermen om dan ook goed te kunnen handelen als een melding. Binnenkomen. En die is er nog niet op het gemeentehuis? Ik denk in de grote steden veel meer dan in de kleine gemeenten. Ik denk dat grotere gemeenten ook graag bereid zijn om de kleinere gemeenten daar weer bij te ondersteunen. Maar het vraagt ook wel een stevige dosis kennis over het huurrecht en alle instrumenten die gemeenten kunnen inzetten. Dus ik kan me voorstellen dat dat een rol speelt. Maar ik hoop natuurlijk wel dat gemeenten die op dit moment nog geen meldpunt hebben, dat wel zo snel mogelijk gaan doen. Nou, misschien zijn ze er heel hard mee bezig. Laten we daar dan maar van uitgaan. Dat meldpunt, Lammert, dat komt voort uit die wet, hè, waar meneer Balster dat over had. Goed verhuurderschap. Hoe zit dat precies? Ja, die wet moet inderdaad misstanden van verhuurders voorkomen, zoals te hoge borgvragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. Met de komst van het meldpunt Goed Verhuurderschap kun je als huurder melding van die misstanden maken bij jouw gemeente. Ik gaf net al het voorbeeld van Overijssel. We hebben ook nog even nagevraagd hoe dat in andere gemeenten van ons land zit. Maar zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, als het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan die cijfers vandaag niet geven. Het is 4 januari, kregen we het horen. En we zijn er ook even ingedoken. We zien dat met name de grote gemeenten wel een meldpunt hebben. En het zijn dan dus vooral de kleinere gemeenten die het af laten weten. Ja, meneer Ten Broeke van de Woonbond, je zou toch denken, hè, meneer Balser had het er net ook al even over, dat had toch al lang en breed compleet moeten zijn. Ze hebben een half jaar de tijd gehad. Ja, absoluut. En vooral de noodzaak is ook enorm groot. Ik denk dat het ook een kwestie is van prioriteit stellen. Veel gemeentes die hebben juist de afgelopen jaren erop aangedrongen dat zij manieren willen hebben, in handen willen hebben om fout verhuurderschap aan te kunnen pakken. Dus als dat een prioriteit is in de gemeente, ja, dan zorg je er ook voor dat je de mogelijkheden nu aangrijpt. Dus ja, gemeentes die dat nog niet op orde hebben, ja, blijkbaar vindt een gemeentebestuur daar het minder van belang. Dat is althans de conclusie die wij trekken. Maar de noodzaak is ook in kleinere gemeentes enorm groot. Nou, Lambert noemde net wat voorbeelden. Het Hogeborg, oneerlijke servicekosten, discriminatie, bedreiging ook. Hebt u daar nog wat aan toe te voegen aan dat beeld? Ja, ook hoge huurprijzen, hoger dan wettelijk toegestaan. Ook dat is een groot probleem. Achterstallig onderhoud hoort er ook bij. Het is een lange lijst. Ja. En bij een aantal gemeenten kun je daar dus al over klagen bij zo'n meldpunt, Lambert. Maar dat blijkt, als het er al is, ook nog niet zo makkelijk. Nee, dan moet je echt goed zoeken, want we stuiten op een wirwar aan termen. Het meldpunt goed verhuurderschap heet het in Haarlem. Meldpunt ongewenst verhuurderschap. In Heemskerk hebben ze het over meldpunt problemen met verhuurders. En in Enschede maken ze er weer meldpunt slecht verhuurderschap van. Kortom, het is niet makkelijk om het te vinden. En ben je dan eenmaal bij het online formulier, dan blijkt anoniem melden niet overal nut te hebben. De gemeente Enschede zegt dan doodleuk, dan kunnen wij niet overgaan tot toezicht en handhaving van de misstand. Ja, we stuiten erop, meneer Balsen, dat meer gemeenten daarmee worstelen met die, al dan niet die anonimiteit. Snapt u dat? Ja, dat moet wel verstandig en slim ingericht worden. Dus ik kan me voorstellen dat daar wat werk in zit. Maar het moet wel mogelijk zijn. Hè. De wet biedt die mogelijkheid ook. Dus ik ben het wat dat betreft zeer eens, ook met de collega van de Woonbond. Dit is een urgent probleem. Huurders kunnen in hele stevige problemen geraken. En dat moet dus ook echt heel gemakkelijk zijn om dat te melden. En juist als huurders ook last hebben van intimidatie of een nare relatie met een verhuurder, is het heel belangrijk dat dat ook anoniem kan. Zodat mensen ook echt anoniem geholpen kunnen worden. Ja, geholpen kunnen worden. Want hoe gaat u er dan op af? Wat kan de gemeente dan doen? We hebben verschillende mogelijkheden. Hè. Bij lichte vergrijpen stellen we vaak een verhuurder in staat om de fout te herstellen. Maar als het echt ernstig is, dan kunnen we tot hele zware boetes, tot 80.000 euro opleggen als er sprake is van herhaling. En we kunnen zelfs, als we een verhuurvergunning hanteren, dat doen we in sommige gebieden in Den Haag, waar de leefbaarheid heel sterk onder druk staat, daar kunnen we ook besluiten om zo'n vergunning in te trekken. En dat maakt het onmogelijk voor een verhuurder om nog langer te verhuren. En dan kunnen we echt een einde maken aan de zware problemen die we toch wel heel geregeld tegenkomen. Mm-hmm. Meneer Ten Broeke, bent u daar tevreden over de middelen die de gemeentes in handen hebben? Ja, over de middelen die gemeentes hier krijgen zijn wij wel tevreden. Wij vinden het wel heel spannend hoe gemeentes dit gaan toepassen en vooral ook hoe verschillend gemeentes daarmee omgaan. Wat moet ik onder het woordje spannend verstaan? Ja, dat u twijfels hebt? Nou, we zijn er bang voor dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. En je wilt natuurlijk, als mensen al de stap nemen om een melding te maken, dat is al een behoorlijke stap, dat er ook wat mee gedaan wordt. En als dat te weinig gebeurt, ja, dan kan het ook de hele wet eigenlijk een beetje lam maken. Dus juist de zaak, ook in het begin en nu komend jaar, dat ook zichtbaar wordt wat voor effect het heeft. En dat het ook daadwerkelijk toe leidt dat fout verhuurderschap aangepakt wordt. Ja. Dus daarom kijken we dat. Vinden we het spannend om dat te gaan zien komend jaar. Want anders heb je een mooie verzameling klachten, maar dan houdt het daarbij op. Gaat u daar ook de gemeentes nog op controleren? We zijn in elk geval van plan om nu komende weken, zeker bij alle gemeentes, eens te kijken of ze het meldpunt hebben ingericht en hoe dat in zijn werk gaat. Daar hebben we in ieder geval veel belang bij, om de vinger aan de pols te houden. Ja, het gaat om het opsporen van wangedrag van verhuurders, Lammert. Ja, 2 jaar geleden ging onze verslaggever langs bij Riet en Cor in Amsterdam-Osdorp. Zij werden na 60 jaar huren hun huis uitgepest door de verhuurder. Pesterijen, alles stuk maken, deuren op slot. Die schuur waar je net in geweest bent, daar kun je aan de buitenkant nog zien, er zaten 6 grote schroeven ingedraaid. Soms dan krijg je een hartklopping als die weer op de werf komt. Je weet nooit wat er komt. En Echt provoceren doet hij. Ja, intussen wonen ze ergens anders en zijn de problemen gelukkig voorbij. Maar zo'n meldpunt hadden ze toen graag gehad. Ja, meneer Ten Broeke van de Woonbond, u moet dit soort geluiden herkennen. Dat grijpt natuurlijk heel diep in levens, hè? We krijgen die verhalen heel veel. Ze zijn uiteenlopend, maar stuk voor stuk merken we dat het heel ingrijpend is. Want het gaat over de eigen woning, de leefomgeving van iemand. En als je daar niet met een gerust hart kunt wonen, dan is dat heel ingrijpend. Dus vandaar ook dat wij dagelijks eigenlijk met alle meldingen die huurders bij ons maken, dat wij de noodzaak ervan inzien dat dit aangepakt moet kunnen worden. Ja, meneer Balster, u als wethouder, u gaat ook de wijk in. Hè? U gaat ook op meldingen af en u kijkt wat er gaande is. Nou heeft Den Haag bijvoorbeeld ook veel te maken met arbeidsmigranten die extra in de penarie kunnen komen omdat zij heel erg afhankelijk zijn van hun werkgever die vaak ook een verhuurder is. Kun je dit soort mensen nou ook helpen met zo'n meldpunt? Ja, absoluut. De mensen kunnen ook melden. Buren kunnen ook melden als ze constateren dat er sprake is van overbewoning en ze daar veel hinder van ondervinden. Dat maakt dat je heel stevig kan ingrijpen. En de collega van de Woonbond zei dat net ook al. De huurprijzen in vergunningsgebieden kunnen we daar inmiddels ook op handhaven. Hè. Nu voorheen moesten mensen nog naar de huurcommissie om dan een lagere huur af te dwingen. Maar in de sociale sector kan in vergunningsgebieden waar zo'n vergunning hanteert, kan de gemeente daar ook op handhaven. Dat is een ontzettend voordeel. Ja, en als straks ook de wet betaalbare huurder aankomt die ook de huurprijzen in de vrije sector reguleert, dan kunnen gemeenten ook alle huurprijzen handhaven. Dus dan kunnen we bij veel te hoge huren, en dat zien we met name bij arbeidsmigranten, daar wordt soms 2.500 euro per maand aan een pand verdiend door er allemaal matrasjes in te leggen en dan mensen daar allemaal voor te laten betalen. En dan kunnen we dat heel effectief tegengaan en heel stevig ingrijpen. En dat is echt enorm nodig. Matthijs Ten Broeke van de Woonbond, als ik de wethouder, meneer Balster, vanuit Den Haag zo hoor, dan wordt de wereld een beetje beter het komende jaar? Ja, absoluut. Absoluut. Ik hoop eigenlijk dat alle gemeentes zoals de gemeente Den Haag gaan aanpakken. Dan heb ik daar wel vertrouwen in. Ja. Een aantal gemeentes moet nog aan de bak om te kijken of ze hun ICT en hun juridische kennis als het gaat om huren een beetje op orde kunnen krijgen. Maar ik neem aan dat u dat in de gaten gaat houden, meneer Ten Broeke. Dank u wel voor uw aanwezigheid in de uitzending. En dank ook Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting in Den Haag. Eén Vandaag. Lammert, het licht gaat uit en de kaarsen gaan aan. Ja, wij duiken in de wonderenwereld. Ja, letterlijk, want je hebt hier een kaars zeker. Aan. Over de wonderenwereld van hypnose. Het is vandaag namelijk Wereldhypnosedag. En nu ken ik het vooral van Rusty Rostelli en Uri Geller, die mensen als een kip op het podium rond lieten lopen of als een strijkplank tussen twee stoelen liet liggen. Lepeltjes buigen, ja. Maar hypnose is niet alleen show, het is serious business. Hypnotherapie bijvoorbeeld heeft al heel veel mensen van talloze problemen afgeholpen. Ben jij wel eens gehypnotiseerd, Suzanne? Ik denk het niet. Maar misschien leef ik al heel lang in een gehypnotiseerde toestand. Ja, we weten het niet. Misschien kan ik met mijn vingers knippen. Maar ik denk het dus niet. Nee, nou, ik ook niet. Dus tijd om een echte hypnotiseur te bellen. Jos Klaus is al 40 jaar hypnotiseur, bekend van vele tv-optredens. Jos, van harte gefeliciteerd met Wereldhypnosedag. Dankjewel. Dat is aardig. Ja, het is vast een hele speciale dag vandaag. Nee, omdat het gewoon mijn job is. En ik mijn job eigenlijk 7 dagen in de week uitoefen. Dus wat dat betreft is het een speciale dag. En ik doe dat al 41 jaar. Nou, dat klinkt allemaal behoorlijk nuchter voor een hypnotiseur. Maar Jos was dan ook eerst journalist en daardoor rolde hij het vak in. Doordat ik onder andere als freelance journalist artikelen schreef, onder andere ook over de nonsens in de alternatieve wereld. En zo ben ik in contact gekomen met het fenomeen hypnose. En daarin gaan verdiepen en toen later de opleidingen daarvoor gaan volgen. Nou, ging er makkelijk in mee. Want hij schreef dus een artikel over nonsens in de alternatieve wereld. En toen werd hij zelf, notabene, hypnotiseur. Ja, want hypnose is alles behalve nonsens, legt hij uit. Hypnose is een uitstekend hulpmiddel. Een fantastisch hulpmiddel. Bij het oplossen van problemen, maar ook bij het realiseren van je doelstellingen. Zoals wat nu natuurlijk in deze periode van het jaar en de maand actueel is. Dat is de voornemens die mensen hebben en waarvan het levendeel nooit gerealiseerd wordt. En door gebruik te maken van hypnose kun je je kans om je doelstelling te realiseren enorm vergroten. Ja, Jos heeft werkelijk elk mogelijk probleem wel eens verholpen met behulp van hypnose. Ik weet op dit moment geen sport te noemen die ik de afgelopen 41 jaar niet in mijn praktijk gehad heb. Zowel van amateurs als professionals die dan de hypnose gebruiken om tot betere prestaties te komen. Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik nu telefonisch onder hypnose kunnen worden gebracht? Dat kan alleen, ik ben daar geen grote voorstander van. Ah, ook niet een heel klein beetje? Nee, als ik dat doe, dan is dat met mensen, met cliënten of patiënten die reeds bij mij in de praktijk geweest zijn en waarvan ik dus exact weet wat voor hun de beste technieken zijn en wat voor hun ook bij hun mogelijk is. En daar kan ik dan ook zo'n sessie op afstemmen als we dat via internet of telefoon doen. Maar als het voor niet face-to-face is geweest, dan vind ik dat niet verstandig om te doen. Ja, we zullen toch bij Jos langs moeten gaan, denk zeker, ik. Zeker, dat moeten we dan maar doen. Ja, kaarsje kan uit. Oké. Think of the old times, and think of the new. Can't think about my life without thinking of you. And we could just try you, a life on the road, and being with you, babe. I'm calling it home. Talking in whisper, the dream of the day, the tear of this life, find it again. What if I don't walk away with you and stay at home? The night has always been so bright. Daniel Dougherty en Naomi, Just Say I. In Ermelo, daar heb je een wijkvereniging. En die wijkvereniging die wil iets doen tegen hardrijders. Gewapend met een lasergun en een bord staan ze langs de weg om de voorbijrijdende auto's te laten zien hoe hard die wel niet rijden. Onze verslaggever Joris Kreugel ging mee op patrouille. Jan Mol, wat heb je hier? De lasergun, die dus echt op afstand al 400 meter, 600 meter... de aankomende voertuigen kan snappen en daar ook duidelijk de snelheid op zet. Drie man sterk, Ab de Kort. Ja. Ik ben secretaris van de wijkvereniging Ermelo West en aanjager van heel veel projecten in deze wijk. En verkeersveiligheid is een aantal jaren geleden genoemd door de bewoners als een onderwerp die een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid. Er is een gevoel van verkeersonveiligheid wat het leefgenot enigszins beperkt. Zullen we naar buiten gaan met de spullen? Taufik Ritter, ja. Als we het dan over veiligheid hebben. Je liet me net al even iets binnen zien hier in het wijkcentrum. Want we gaan nu naar buiten toe. We staan gelijk bij een drukke weg. Ja. Er zit een gat in je jas. Ik ben aangereden door een vrachtwagen op het industrieterrein 3 weken geleden. Ik had alleen een gekneusde rib. Ik had judo gedaan vroeger, dus ik kon goed valbreken. Maar je trilt en je bent bang natuurlijk. Jan staat klaar hier. Kijk eens wat een keurige je lasergun, score. 49 kilometer. Ad die staat ernaast met een bord dank u. Kijk, Jan weet de snelheid en met een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden weet ik welk bordje ik moet ophouden. Het bordje dank u als het binnen de snelheid is en te hard komt in het zicht als het te hard gaat. En de bewoners die vinden het juist leuk als ze binnen de snelheid blijven, want dan krijgen wij duimpjes terug. En degene die te hard rijden, die kijken snel de andere kant op, want dat willen ze niet weten. Die krijgen geen bon? Zijn we niet toebevoegd. Nee, dat gaat niet door. Hij zou tot nu toe zich keurig aan de snelheid. Maar we staan ook niet echt op een punt waarvan ik denk, daar trap je je gaspedaal in. Want misschien op het lange stuk daar. Zullen we een klein stukje die kant oplopen? En het heeft mij ook wel bewust gemaakt dat heel veel wegen 30 kilometer wegen zijn waar je met de auto bijna altijd te hard rijdt. Dus het is ook echt een omdenken van oh, rustig aan. Kom er toch wel, het scheelt maar 1 minuutje op de hele rit. Maar mijn remweg is wel een stuk korter en ik zie veel eerder dat er kinderen oversteken. En laten we ook niet vergeten dat er steeds meer ouderen in de wijk komen wonen. Maar is het geen taak van de politie? Het is inderdaad van de politie, maar de politie heeft natuurlijk ook zijn, wat ze noemen, prioriteiten. En daardoor loopt het achter. En als wij dan iets ontdekken dat het hier niet goed gaat, ja, dan gaan wij dat natuurlijk doorgeven. Dat is wel het idee. Ja, wacht even. Ja? 74. Die dikkert. Die daar even langs scheurt. 76. Word je dan boos? Boos en verdrietig. Hier mag je 50. Maar wordt hier nou veel te hard gereden, ook in Ermelo? Over het algemeen, deze wegen vooral. Kijk, 55. Als ze ons zien, dan loopt de snelheid wel terug. Dus men is zich wel bewust van, ik rijd te hard. Maar je hebt een prikkel nodig, kennelijk, om je eraan te houden. Nou, wij delen die prikkels nu uit. Nou, je houdt dat al in. 51, maar jij ziet ons hier zo staan. Het is nu even rustig. Dag. U bent bewoner hier? Wat vindt u ervan dat ze hier zo staan namens de wijkvereniging? Ik vind het prima. Ik vind dat hier vaak te hard gereden wordt. Zelf maak ik me er ook wel eens schuldig aan dat je net 55 rijdt bijvoorbeeld. Maar er wordt hier toch vaak te hard gereden. Dat ze dat inzichtelijk proberen te krijgen, nou, vind ik prima. 68, 70 die er nu aankomt. 70 78, 82. Oi, oi, oi, oi. Ja. Had nou mijn bonnenboekje nog maar. Hij zwaaide nou. Ik ging een beetje zwaaien. Zo van de Zions of zo. Want, Maar hoe vaak doen jullie dit nou? We gaan steeds nieuwe acties bedenken. En nou, nu hebben we de verkeerssnelheidsmeetactie. De volgende actie is dat we met vuilcontainers die we van de gemeente krijgen, en dan gaan we stickers 30 kilometer opplakken met zo'n hartje. En die gaan we heel prominent in een straat zetten. En dat wisselen we steeds af. Om maar gewoon die bewustwording te krijgen. En we hebben nagedacht over een actie remproef meten. Wat als je 30 kilometer rijdt, wanneer sta je dan stil? Wat als je 50 kilometer rijdt? En nou, Veilig Verkeer Nederland inspireert ons ook met heel veel acties. Het is gewoon een kwestie van, nou, wie pakt ze ervan af? Nou, en wij hebben er een aantal afgepakt. 50 kilometer met aanhangwagen. Ja, slordig. Wat is nou de hoogste snelheid die je gemeten hebt hier? 77, daarnet. Daar was ik gewoon bij. Ja, kijk, wij gaan geen drempels aanleggen. Wij gaan geen nieuwe borden plaatsen. Alles wat er al is, zou in principe voldoende moeten zijn. Maar je moet je eraan houden. Het is wel leuk, hè, met zo'n lasergun. Met een pistool zo gezegd sta je achter een boom. Maar, nee, voel je ook een beetje politieagent? Nou, daar ben ik jaren geweest. 63 voor de volgende. En het bloed zit er nog een beetje in. Dus wordt er nou harder gereden? Ik denk dat dat al van jaren her is. Het soort mensen, waar ben je mee bezig? Die afstand om binnen een bepaalde afstand stil te komen staan als er plotseling een kind of een fietser oversteekt. Die afstand is zo lang als je harder als 50, 60, 70 rijdt. Dat beseffen de mensen vaak niet. Nou, niet te hard rijden in Ermelo, dan krijg je een duimpje. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En straks in één vandaag oorlog in Oekraïne, migratie, asiel, klimaat. De EU heeft een hoop op haar bord. En dit jaar zijn er Europese verkiezingen. Hoe werpen die nu hun schaduw vooruit? We gaan het erover hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Suzanne de Vries. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben duizenden mensen zich verzameld voor de begrafenis van de hooggeplaatste Hamas-leider die eergisteren om het leven kwam bij een drone-aanval. Israël bevestigt, nog ontkent dat het achter die aanval zit. Het Friese waterschap laat gecontroleerd 7 polders volstromen. Dat is nodig om overtollig water in op te slaan. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de dam bij Maastricht, die gisteren wegspoelde, snel kan worden gerepareerd. Een van de opties is het plaatsen van zogenoemde breukstenen. Vanmiddag beslist Rijkswaterstaat wat ze precies gaan doen. En nog nooit eerder reisden er zoveel passagiers via de luchthaven Eindhoven Airport als vorig jaar. In totaal waren er 6,8 miljoen reizigers. Het jaar daarvoor waren dat er nog 6,3 miljoen. Suzanne, dankjewel. Ja, Roosmarijn, Suzanne had het over die ondergelopen Friese polders. Wij willen alleen maar weten, wanneer kunnen we daarop schaatsen? Ja. Wanneer we kunnen schaatsen, ja, daar moeten we nog heel even geduld voor gaan hebben. Maar de temperatuur gaat binnenkort wel omlaag. Maar voordat het zover is, moeten we wel nog even door de zure appel wat betreft regen heen bijten. Want vannacht komt er een lage drukgebied eigenlijk pal boven Nederland te liggen. En daar krullen allerlei neerslaggebieden omheen. Dus er komt nog eens 5 tot 20 millimeter bij. Temperatuur verschilt daarbij wel een beetje. In het noorden van het land zit voorzichtig al wat koudere lucht. Daar is het komende nacht 1 à 2 graden boven nul. In het zuiden is het dan zo'n 7 of 8 graden. En morgen overdag blijft het nog regenen. Kan er in het noorden af en toe wat natte sneeuw vallen. En in de loop van zaterdag gaat het dan wat droger worden. Eerst is het nog bewolkt. Geleidelijk gaat het zonnetje doorbreken. En in de nacht van zaterdag naar zondag gaat de temperatuur voor het eerst onder het vriespunt. Het is nog niet genoeg om te kunnen schaatsen, maar maandag en dinsdag gaat het echt een stuk kouder worden. Met landinwaarts zelfs wel min 7. Dus aan het begin van de nieuwe week kan er op ondergelopen weilanden en op schaatsbanen voor het eerst waarschijnlijk weer geschaatst worden. Dat horen we graag. Dankjewel, Roosmarijn. Voor het verkeer naar Erik. Ja, 2 korte files, want van de avondspits is deze week natuurlijk nog geen sprake door de vakantie. Om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. En de A12 dan, Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist bij Noodorp een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ook een kleine 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Tegen het decor van een uitzichtloze oorlog op het eigen continent, een crisis in de opvang van de velen die vluchten voor andere oorlogen of wat voor ellende dan ook. Met onzekerheid over hoe het in Amerika verder gaat en wat China verder nog in de mouwen heeft, zijn jullie komend jaar de Europese verkiezingen. We kijken erop vooruit op gezag van Rem Korteweg, Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Meneer Korteweg, goedemiddag. Goedemiddag. In juni dus die verkiezingen, de laatste keer, 2019, bracht maar de helft van de Europese kiezers een stem uit. In Nederland was het net iets meer dan 40%. Ja, wat zegt dat over het urgentiegevoel bij het parlement en over de relevantie daarvan? Nou ja, over de relevantie zegt het niet zoveel, want het Europese parlement is ontzettend relevant. Maar het zegt wel iets over dat de Europese verkiezingen niet op het netvlies van de Nederlander lijken te staan. En dat is wel zorgwekkend, want zoals u net ook al zei, er staan een aantal hele grote onderwerpen op de agenda. En voor een klein land als Nederland, wat afhankelijk is van de open economie en een veilig internationaal systeem, is een actieve bijdrage aan Europees beleid wel heel belangrijk. Mm-hmm, maar blijkbaar houdt het toch, hè, nou, dat weten we al een tijd, niet zo heel veel mensen in Nederland echt bezig. Is dat iets waar de politici in Brussel zich mee bezighouden? Weten die dat er zo weinig mensen zich iets gelegen laten liggen aan Europa? Zeker. En ik denk ook dat er voor politici en mensen van de Europese Commissie ook wel het een en ander aangelegen is om die kloof te overbruggen naar de nationale lidstaten, dus bijvoorbeeld naar Nederland, en dat ze veel actiever zouden moeten zijn in Nederland, veel vaker naar Nederland op bezoek zouden moeten gaan. Maar tegelijkertijd, we hebben net Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland gehad en daar is het niet over Europa gegaan. Terwijl de thema's van de Tweede Kamerverkiezingen alles met Europa te maken hadden. Of dat nou migratie was, of klimaatbeleid, of bestaanszekerheid en inflatie en de energiecrisis. Dat zijn allemaal onderwerpen die je in Europees verband ook moet aanpakken. En er is een bewuste keuze van de nationale politici gemaakt om het niet over Europa te hebben. Dus het werkt beide kanten op. Ja, dan vraag je toch af wat het morele mandaat dan is. Hoe bedoelt u? Nou ja, als het blijkbaar de politiek hier niet genoeg interesseert om er in de campagnes over te hebben, als er maar weinig mensen gaan stemmen. Er zijn toch mensen die afgevaardigd worden naar Brussel die belangrijke beslissingen moeten nemen. Ja, zit daar dan ook niet een kloof tussen? Nou ja, dat zeg ik. Ik denk dat er wat werk aan de winkel is om dat gevoel van urgentie om dat ook over te brengen. En dat we meer dan die 42% aan percentage van opkomst van Nederlanders, dat we dat moeten gaan bewerkstelligen. Maar dat is vooral ook een taak voor Nederlandse politici om te benadrukken dat Europa ook, om maar eens even een gevleugelde term te gebruiken, best belangrijk is. En daar heeft het de afgelopen paar jaar best een beetje aan geschort. Daar wordt vaak een beetje lacherig of laatdunkend gedaan over wat er in Europa wordt besproken. Maar dat is ongelooflijk belangrijk voor Nederland. En ook voor de bredere Europese veiligheid en welvaart. Dus ja, het is. Ik kaats de bal een beetje terug. Het is vooral ook echt een beetje de struisvogelpolitiek in Nederland, dat we doen alsof de Europese verkiezingen niet belangrijk zijn. Nou, ik heb juist in de campagne heel vaak gehoord dat het de schuld van Europa is, alle ellende die wij hier hebben. Dus er wordt wel degelijk over Europa gesproken. Maar ik hoor dan bijna nooit een Europarlementariër die het dan voor Europa opneemt. Dus u legt de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse politici. Maar we hebben toch ook Europese politici die ons vertegenwoordigen? Ja, absoluut. Absoluut. En die zullen ook in Nederland veel meer langs de huizen moeten gaan om te pleiten voor de stem van de Nederlandse burger. En dat moeten ze ook veel actiever doen, want zeker, ik denk dat het probleem in Brussel vaak is dat het Europees Parlement vaak in gesprek is met de Europese Commissie en met de Europese Raad. En dat is allemaal, vindt dat zich plaats binnen die vierkante meter in Brussel. En daar zit een stukje van de onbekendheid, van de kloof die Nederlanders ervaren. Maar ik denk dat we daar allemaal een bijdrage aan moeten leveren om ervoor te zorgen dat gevoel van die urgentie van die Europese parlementsverkiezingen, dat die gedeeld wordt. Ja, want het beeld wat je, hè, als ik het even heel bout zeg, wat van Europa beklijft, is dat er zijn heel veel mensen in een hele grote zaal aan het praten, jarenlang op detailniveau over hele ingewikkelde wetten, en op het eind zegt Orbán nee. En dat heeft hij voor het eerst nee gezegd, maar toen was hij de Kamer uitgelopen. Ja. Dus toen deed zijn nee er niet zo toe. Dus je ziet ook dat er echt wel wat aan het veranderen is. Maar natuurlijk het grote probleem is, is dat voor een hoop Nederlanders is Brussel zeker mentaal te ver weg. Dat men niet weet wie hen daar vertegenwoordigt in de Europese instituties. Laat staan, in Nederland hebben we te maken met 150 Kamerleden. In het Europees Parlement heb je er 700. Dus ja, ga dat verhaal maar eens uitleggen dat dit ook belangrijk is voor Henk en Ingrid. Mm-hmm. Maar dat verhaal moet wel verteld gaan worden, want zoals u net zelf al zei, willen we de Europese veiligheid en onze eigen welvaart in Nederland op peil houden, dan zullen we ook in Europees verband actief moeten bijdragen aan samenwerking en integratie. Ja. En dat betekent dus ook die Nederlandse stem goed door laten klinken in Europees verband. Ja. Wat het allemaal heel ingewikkeld maakt in Europa is, hè, en we noemden al even Orbán die even wegging toen hij weer de kont tegen de krip wilde gooien en dat er iets wel door kon gaan, dat is dat vetorecht. Nou hebben we een aantal Europarlementariërs gesproken, onder wie Sofie in het Veld, die is tegenwoordig van Volt. En ze zegt, ja, wij kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is, en zeggen dat we Europa nog prima kunnen besturen op de manier van de jaren 50. En dan bedoelt ze dat vetorecht, dat werkt niet meer, dat moeten we aanpassen. Ziet u dat, hè? Want de EU wordt groter en groter, dus dan wordt dat alsmaar ingewikkelder. Ziet u dat vetorecht op termijn verdwijnen en daarmee misschien ook de EU wat slagvaardiger worden? Ja en nee. Ik denk dat op een aantal dossiers dat het vetorecht zal verdwijnen. Dus bijvoorbeeld als het gaat over het verlengen van sancties waar de lidstaten het al over eens waren, of als het gaat over bepaalde beleidsstappen die al gezet zijn en als die verlengd moeten worden, dat men dan afstapt van dat veto. Maar op cruciale onderwerpen, bijvoorbeeld op belastingen, bijvoorbeeld op sociale zaken die echt raken aan de nationale soevereiniteit, geloof ik er niks van dat op korte termijn dat veto gaat verdwijnen. Hmm. En ik verwacht dat zeker de eurosceptische partijen, dat die dit heel hoog op zullen poken tijdens de campagne en zullen zeggen dat het veto afgeschaft gaat worden en dat daarmee de Nederlandse positie onder druk komt te staan. Maar ik denk dat dat, als je kijkt naar wat er echt daadwerkelijk wordt besproken, dat dat alles mee zal vallen. Ja. Nou is het een soort van tegenstelling dat juist die eurosceptische partijen nu hoog lijken te gaan scoren bij de komende verkiezingen. Hè? De rechtse partijen, de partijen die eigenlijk niet zo voor Europa zijn. Een voorbeeldje is bij de vorige Europese verkiezingen 2019 kreeg bijvoorbeeld de PVV aanvankelijk geen zetel in Brussel. Nou ja, we kunnen ervan uitgaan dat nu mogelijk meer wordt. Hoe kijkt u sowieso aan wat er... Nou, ik kan u niet vragen wat er uit die verkiezingen komt, maar welke kant het zo'n beetje op zal gaan? Nou ja, dat is uiteraard een stukje speculeren. Maar als je de peilingen ziet, dan lijkt het erop dat zeg maar de pro-Europese groepen in het Europees parlement gaan verliezen. En dat de eurosceptische groepen dat die gaan winnen. Je moet altijd afwachten wat nou het echte resultaat is, want zoals we dat ook in de Nederlandse politieke context zien, worden coalities gesmeed, die wisselen soms per dossier, dus het betekent niet noodzakelijkerwijs dat eurosceptische partijen ook daadwerkelijk al hun beleidsdoelstellingen kunnen realiseren, maar het zou best ertoe kunnen leiden dat besluitvorming in Europa moeilijker gaat worden. Mm-hmm. Zij slaan de toon aan. Ja, precies. Mm-hmm. Dus zij zullen een deel de agenda bepalen en zeker ook een bepaalde toon aanslaan. De grote vraag is of de twee grote Europese families, dat zijn de Europese Volkspartij, zeg maar, de Christendemocraten en de sociaal-democratische facties, of die groot genoeg zijn om een meerderheid te creëren. Als dat niet zo is, dan zullen ze met een derde partij moeten werken. Dat is een coalitiespel wat wij in Nederland natuurlijk ook kennen. Dus het is niet zomaar gezegd dat als de eurosceptische partijen winnen, dat alles stil komt te leggen. Maar dat het moeilijker gaat worden en dat het dat de toon wat kan verharden, dat is denk ik wel een zekerheid. Wat betekent dat dan voor de Europese positie ten opzichte van andere continenten? Nou, ik denk een van de grote vragen, u zei het net al bij de inleiding, die voorligt, is hoe gaat Europa nu in deze nieuwe periode om met de oorlog in Oekraïne? Mm-hmm. En dat heeft er vooral mee te maken ook met wat er in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Dus als de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot bijvoorbeeld een nieuwe ambtstermijn voor president Trump leiden, dan kan dat tot zorgen leiden dat Europa echt de belangrijkste steun moet gaan leveren aan Oekraïne, omdat Amerikaanse steun weg gaat vallen. Dat kan een splijtswam worden binnen de Europese Unie, omdat dat ook gepaard gaat met natuurlijk betalingsverplichtingen. En wie gaat daar de kosten voor dragen? Dat is een van die onderwerpen die mogelijkerwijs heel gevoelig ligt. Een ander onderwerp die ook gekoppeld is aan Oekraïne is uitbreiding. Dus Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die heeft gezegd van nou, in 2030 moet de Europese Unie klaar zijn om een land als Oekraïne uit te nodigen om lid te worden van de EU. Nou, Nederland bij monden van premier Rutte, die wilde zo hard niet van stapel lopen. Maar dit is wel een onderwerp wat speelt. En dat zou dan betekenen dat in de komende 5 jaar er heel veel voorbereidingen zouden moeten worden getroffen om een land als Oekraïne of Moldavië of Albanië toegang te verlenen tot de EU. Dat zijn allemaal, dat gaat gepaard met discussies over bijvoorbeeld de verdeling van landbouwsubsidies of wat voor staatssteun er aan bepaalde sectoren gegeven kan worden. Dat is ook buitengewoon gevoelig. Heel belangrijk detailwerk. Mm-hmm. En dat kan ook moeizaam worden als je te maken hebt met een grote eurosceptische factie in het Europees parlement. Ja. Aan de Europarlementariërs de taak om dit allemaal aan de man te brengen, zodat er in juni toch wat meer mensen mogelijk naar de stembus gaan. Want het gaat wel degelijk ergens om, dat hebt u duidelijk gemaakt. Rem Korteweg, EU-deskundige van Instituut Klingendaal. Dank u wel. Feit of fictie? En we gaan nog gewoon even lekker door over Europa, over de invloed van Europa. Ja, want die neemt inderdaad al langere tijd af. En dat is nu opnieuw te zien volgens voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen. Hij zei gisteren op deze zender dit. In Afrika is er geen enkel land dat die sancties steunt. In Latijns-Amerika is er geen land dat die sancties steunt. In heel Azië zijn er maar 2 landen die sancties steunen. Het idee dat dat een doorslaggevend wapen zou zijn, Dat is eigenlijk gebaseerd op de illusie dat het Westen nog altijd de toon in de wereld bepaalt. En dat is niet zo. Ja, magere steun vanuit niet-westerse landen, dat is een teken, zegt Knapen, dat Europa invloed verliest. Ja, hij heeft het hier over de sancties trouwens tegen Rusland, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En volgens Ben Knapen inderdaad, het is een teken dat Europa invloed verliest. Wat is het belang dan dat die sancties toch gesteund worden? Ja, dat weet Klingendaal-onderzoeker Dick Sandé. Hij zegt dat er bij weinig steun bijvoorbeeld loopholes kunnen ontstaan. Waardoor wat je zelf sanctioneert toch door andere partijen geleverd kan worden dan wel via die partijen of landen geleverd kan worden. Nou, in dit geval, land als Turkije, land als Kazachstan zijn dus doorvoerhavens geworden voor producten die toch aan Rusland geleverd worden. Soms van consumentenproducten, appels en peren, maar het kan ook hoogtechnologisch waardig materiaal zijn. En dat gaat dus ook via die landen richting Rusland. Ja, en dit is inmiddels al het 12e sanctiepakket van de EU tegen Rusland. Maar hebben die sancties dan nog wel zin? Nou, Laurien Krump is onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en zij zegt dit. Aanvankelijk wel, want er moest natuurlijk duidelijk een vuist gemaakt worden tegen Rusland. Maar u noemde net zelf al dat dit het 12e sanctiepakket is. En inmiddels is Rusland helemaal geënt op een oorlogseconomie. En worden de sancties vanuit het Westen daarom ook steeds minder relevant. Maar wat houden ze in, die sancties? Ja, sanctie-expert of sanctierecht-expert Helene Overdelinde zegt dat het om heel veel personen en materialen gaat. Maar dat in dit sanctiepakket dat er één ding bovenuit steekt. Belangrijk qua bedrag, wat wij dus willen voorkomen dat dat nog weer naar de Russische staatskas vloeit, dat zijn de ruwe diamanten. Want Rusland is een groot exporteur van ruwe diamanten. En dat gaat om ongeveer 5 miljard euro naar de EU per jaar, wat Rusland daaraan verdient. En België heeft er heel lang voor gezorgd dat dat wat langer duurde, omdat Antwerpen draait natuurlijk op de diamanthandel en ze zijn erg afhankelijk van Rusland. Oké, dus België is heel lang voor die sanctie gaan liggen, uit eigen belang. Ja, klopt. Maar uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan, vertelt ook Overdelinde. Onder druk van de andere lidstaten, omdat het toch om een heel groot bedrag gaat, waarmee we Rusland zeg maar in de oorlogskas kunnen raken, zijn ze uiteindelijk omgegaan. Plus dat ze het eerst ook terecht aanvoerden dat het heel moeilijk valt te controleren of een diamant, een ruwe diamant, daadwerkelijk uit Rusland komt. Dus ze hadden ook tijd nodig om allerlei controlesystemen te ontwikkelen om te kunnen checken of die diamant daadwerkelijk uit Rusland komt. Ja, en dat controlesysteem is er nu. Interessant. Die EU-sancties tegen Rusland die worden wereldwijd nauwelijks gesteund. Is dat dan ook een teken, want daar hebben we het in feite over, dat het Westen de toon in de wereld niet meer bepaalt? Ja, dat legden we voor aan Laurien Krump. Ja, dat is absoluut een feit. Wij zien deze oorlog van Rusland en Oekraïne heel erg vanuit een westers perspectief. Maar vanuit mondiaal perspectief zijn er ook geluiden in bijvoorbeeld mondiale zuiden die zeggen van ja, wat is eigenlijk bijvoorbeeld het verschil tussen Rusland dat Oekraïne invalt of Amerika dat Irak of Afghanistan invalt? Ja, de sancties hebben volgens Knapen wel degelijk invloed dus gehad op Rusland, maar door het gebrek aan steun heeft het niet het gewenste effect gekregen. En daar zijn de experts die wij erover spraken het mee eens. Het is een feit. Oké. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, niet veel. Een paar korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 5 minuten. Maar wel één opvallende nog. En die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Utrecht bij Knoop het Amstel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Rond de jaarwisseling zijn meer agenten gewond geraakt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de laatste cijfers. Peje de Meij is landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer de Meij, dinsdag werd een getal genoemd van 187 gewonde agenten. Wat is inmiddels de stand van zaken? Is het echt opgelopen? Ja, ik heb nog geen andere getallen, maar meestal loopt het nog wel iets op. Hè. Bijvoorbeeld gehoorschade, dat blijkt vaak na een paar weken pas. Dus ik ben bang dat het nog wel ietsje omhoog zal gaan. Maar 187 is het laatste getal en dat is best hoog eigenlijk. Ja, want veel meer dan de afgelopen jaren? Ja, dat is wel wat meer. En dat is eigenlijk wel goed te verklaren vanuit de grimmigheid die we gezien hebben op straat. Maar ook het gebruik van het zware illegale vuurwerk. Wat gewoon voor meer letsel zorgt. Ja. Lammert, over wat voor letsel gaat het dan? Ja, dat is heel verschillend. Van verwondingen aan ledematen tot het verlies van een oog. En een andere belangrijke vorm is inderdaad gehoorschade. Uit cijfers van Veiligheids-NL blijkt dat maar liefst 500.000 volwassen Nederlanders een bepaalde vorm van gehoorschade aan de jaarwisseling overhoudt. Onder wie natuurlijk ook agenten die dus tijdens Oud en Nieuw letterlijk in die vuurlinie staan. Zoals Auke Hes, die vorig jaar op Oudejaarsnacht werd bekogeld met illegaal vuurwerk. Waarschijnlijk een cobra. Die is op de fietshelm, eigenlijk gewoon een reguliere fietshelm die iedereen gebruikt, op haar helm terechtgekomen. Van een collega? Van een collega die naast mij stond. Daarop afgeketst en eigenlijk ter hoogte van haar schouderpartij is dat stuk vuurwerk tot ontploffing gekomen. En ja, dat is heel dichtbij. Ja, hij zat direct daarna pijn aan zijn oren. Gelukkig geen sprake van gehoorverlies. Ook wel direct testen kunnen doen in de dagen daarna, zeg maar, via de KNO-arts. Maar vooral de tinnitus die blijft is, dus de bekende piep in de oren, die eigenlijk blijvend is. Maar ook de overgevoeligheid voor geluiden. Ja, dat is heel erg intens. Dat is het verhaal van Auke, hè, spijde mij. Ja, die cobra's, dat zijn deze. Ja, die zijn echt een plaag geworden, begrijp ik, voor agenten. Ja, zeker. Ja. Kijk, vuurwerk is natuurlijk van alle tijden. En daar hebben we ook al in eerdere jaren veel last van gehad. Maar ja, nu het veel explosiever wordt, ja, is het eigenlijk geen vuurwerk meer. Hè. Het heeft zijn onschuld echt wel verloren. Het zijn in feite wapens geworden. Mm-hmm. Waar agenten dus ook mee bekogeld worden? Ja, en niet weinig. Hè. Mm. Dus je ziet dat er toch makkelijk een Europees verband aan te komen is. Mensen kopen dat in, gaan ermee om alsof het gewoon vuurwerk is. En zien dan op een of andere manier er ook nog lol in om hulpverleners daarmee te bekogelen. Mm-hmm. En dan, die hulpverleners die kunnen er van allerlei zaken aan overhouden. Dus ook gehoorschade. Maar dat risico op gehoorschade is nog relatief onderbelicht. Kunt u eens aangeven hoe groot dat risico is voor agenten? Ja, kijk, we hebben nu state-of-the-art gehoorbescherming. En je kunt dat natuurlijk niet helemaal afstoppen, want ja, een agent zal ook zijn portofoon bijvoorbeeld moeten kunnen horen, ook vanwege veiligheid. Dus we hebben die autoplastieken, hè, die op maat gemaakt zijn voor iedere individuele politieman. Die dingen die je in je oor stopt, bedoelt u? In je oor stopt, ja. Dat is gewoon een heel goed spul. Maar ondanks dat zie je dat het gewoon onvoldoende beschermt. Die bommen die zijn zo keihard, als dat in de buurt ontploft, dan hou je er, tenminste, dan heb je grote kans dat je er toch iets aan overhoudt. Nou, het zijn een soort bommen die je naar je hoofd krijgt, hè? Ja, het zijn echt explosief. En eigenlijk zou het onder de wet wapens en munitie moeten vallen. Want ja, wat zou dat uitmaken voor de agent op dat moment? Nee, op dat moment niet. Alleen dan heb je qua opsporing iets meer mogelijkheden. En dan is het ook duidelijk dat we hier over criminaliteit praten. Hè. Dus mensen die nog in de veronderstelling zijn, nou ja, het moet toch kunnen met oud jaar. Ja, ik denk dat de meeste mensen dan toch wel daarvan terugschrikken. Maar want hoe staat het dan met de handhaving op het bezit van deze cobra's? Want ik hoorde ze bij mij in de woonplaats ook constant ontploffen. Wekenlang. En dan denk ik van ja, waar is dan de handhaving? Ja, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk in het voortraject te doen. Hè. Dus de avond zelf, ja, daar kun je nauwelijks iets doen. Omdat ja, het is een enorm evenement, hè. Ontzettend veel incidenten. Je rijdt van het een naar het ander. Het komt van alle kanten. Dus de avond zelf, dat is heel lastig. De avond en de nacht. Dus het zit in de weken voorafgaand. We proberen zoveel mogelijk uit de roulatie te halen. Dus iedere tip die binnenkomt bij de politie of bij meldmisdaad anoniem, die trekken we ook na. Ja, zo hebben we in ieder geval al 10.000 kilo's vuurwerk in beslag genomen. Dat hebben we ook vorig jaar gedaan. Maar ja, het is een soort dweilen met de kraan open. Hè. Dus in een Europees verband mag het gewoon gemaakt worden, verhandeld worden. In Nederland mag dat dan niet. Maar het is echt zaak om de regelgeving gelijk te trekken. Ja. Overweegt u wel eens om er dan maar eens niet op af te gaan? Nou, dat kun je eigenlijk niet doen. Ik las net ook een verhaal van een collega die in Delft iets meegemaakt had. En die waren een vrouw die onwel was geworden aan het helpen. En dan vanuit flat tegenover worden dan cobra's op die collega's afgegooid. Nou, ze hebben dan in een winkel hebben ze die onwel geworden vrouw naar binnen gehaald om enigszins te kunnen werken. Ja, je wil niet, hè, want er zijn natuurlijk heel veel incidenten tijdens de nacht, dat de politie zich gaat terugtrekken. En dat, ja, dat voelen we ook echt als onze plicht om dat niet te doen. Maar ja, het is een hard gelag. Ja, daar loop je grote risico's bij. Lambert, die Auke, die agent die we hebben gesproken, die zit niet alleen met gehoorschade. Hè? Nee, het heeft ook op mentaal vlak heel veel met hem gedaan. Bepaalde mate van stress die je ervaart. Het heeft met en lawaai te maken en een bepaalde akoestiek. En daarmee ook dat ik gewoon een wat korter lontje krijg. Je hebt minder buffer om dingen te relativeren of om te reageren. Wat vooral privé heel erg lastig is. Ik heb een jong gezin, 2 kinderen, 5 en 8. Maar aan wie het lastig uit is te leggen, papa heeft last van zijn oren. Ja, dat is uit te leggen. Maar er is niks zichtbaar. Ja, met nog een hoop dienstjaren te gaan, meneer De Meij, deze agent is voor het leven getekend. Ja, en dat is natuurlijk vreselijk. Hè. Dus als werkgever is dat is eigenlijk niet te harder dat je dit soort dingen, dat je daarmee geconfronteerd wordt. Je kunt je mensen daar niet echt tegen beschermen. Je terugtrekken is geen optie. Mm. Politiemensen zijn absoluut niet bang en ze voelen ook dat ze zo'n avond nodig zijn. Maar ja, kijk, ik hoorde een agent zeggen, agressie, daar kun je nog op anticiperen. Dat zie je aankomen, je kunt met mensen in gesprek. En soms moet je natuurlijk optreden, moet je zelf ook geweld gebruiken, maar dat zie je aankomen. Maar dit soort dingen, ja, dat komt van alle kanten. En voor je het weet word je ermee geconfronteerd en dan is er geen houden meer aan. Ja, het is niet voor niets dat de politie pleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Natuurlijk, meneer Bij. Maar begin deze week kwam ook nog Marnix IJzersmeets langs, lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland in de media. En hij zegt, Lammert, dat het geweld rond Oud en Nieuw juist afneemt. Ja, IJzersmeets houdt al jaren de cijfers over incidenten rond de jaarwisseling bij. En hij zegt, elk jaar horen we dat het steeds erger wordt. Maar de jaarwisseling wordt juist steeds veiliger. 10 jaar geleden waren er 900 aanhoudingen, nu nog 200. Dus over het geheel genomen is er sprake van een dalende tendens. Meneer De Meij, dit was de afgelopen dagen volop te horen en te lezen. Wat vindt u daarvan? Nou, het is goed natuurlijk dat er ook alternatieve geluiden zijn, maar kijk, hij refereert dan de tijd dat hij zelf nog bij de politie werkte. Maar alleen in die periode hadden we nog geen cobra's en dat soort zwaar vuurwerktuig. Die explosieven waren er nog niet. En je ziet ook gewoon dat de agressie toeneemt. Hè. Dus bijvoorbeeld hebben we nu een aantal keren gezien in de afgelopen jaarwisseling dat er groepen met bivakmutsen de straat op gaan. Vindt u het naar dat dit nu zo, dit geluid zo al geheel te horen was? Nou, vind ik op zich jammer dat je dat relativeert, omdat het is gewoon heel heftig. Hè, en de individuele agenten die hiermee geconfronteerd worden. Kijk, het kan best zo zijn. Hè, en daar moet de wetenschap natuurlijk ook naar kijken dat het aantal incidenten minder wordt. Maar de heftigheid waarmee de incidenten gebeuren en de grimmigheid waarin het plaatsvindt, ja, die neemt zonder meer toe. Mm-hmm. Hoe leeft u nu, want u bent de coördinator jaarwisseling bij de politie. Nou, deze zit erop. Bent u al bezig met hoe het volgend jaar moet? Ja, eigenlijk is het hele jaar door is het zaak om dat aan te pakken. Hè? Met name de illegale handel van het explosieve vuurwerk. En we hopen dat gesprekken als deze natuurlijk toch gaan helpen om op te schuiven richting een algeheel vuurwerkverbod. Ja. Bij De Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie. Dank u wel voor dit gesprek vanavond in onze televisieuitzending. Het uitgebreide verhaal van Auke Hess, de agent die we net al even hoorden. 6:15 is dat, NPO 1. Lammert, wat hebben we op de valreep nog? Een luistertip, want zaterdagavond presenteer ik samen met Babs Assink een speciale uitzending hier op NPO Radio 1 over het Amerikaanse complotdenken. Ja, het is die dag namelijk 3 jaar geleden dat het Capitool werd bestormd. En met Willem Post, Marieke de Vries en hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen analyseren we, ja, waar dat complotdenken in Amerika nou vandaan komt. En daarbij hebben we natuurlijk speciale aandacht voor de moord op John F. Kennedy, waar we natuurlijk een podcast over hebben gemaakt. Precies, dat is toevallig. Ja. En misschien was die moord wel het startpunt voor die bezetting 3 jaar geleden. Dat gaan we bespreken zaterdagavond tussen 8 en 9. Oké, goed om te weten. Goed, dat was het op televisie. Ik zei het al, 6:15, NPO 1 vanavond. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Duizenden moeders in Nederland hebben hun kind onder dwang afgestaan voor adoptie. De commissie De Winter doet hier momenteel grootschalig onderzoek naar. Dit hele fenomeen dat zin dat van de pijnlijke ervaringen en emoties. In 5 dagen elke dag persoonlijke verhalen over de enorme impact van deze toen gebruikelijke praktijk. Dit heb ik helemaal nooit geweten. Ik ben grotelijks besodemieterd. Hier is sprake geweest van kinderhandel uit mijn naam. Als arts, ik voelde me zo belazerd. Moeders, kinderen en getuigen over het gedwongen afstand doen van je kind en adoptie. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2.